Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, spinti, pugni, calci, gatti, vecchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Τίποτα δεν είναι πιο ενδιαφέρον για έναν φουτουριστή ποιητή από το σάλεμα του κλαβιέ ενός μηχανικού πιάνου. Μανιφέστο του φουτουρισμού. Ο φουτουρισμός βασίζεται στην πλήρη ανανέωση της ανθρώπινης ευαισθησίας που προκαλείται από τις μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, το φωνόγραφο, το ποδήλατο, τη μοτοσυκλέτα, το αυτοκίνητο, το υπεροκειάνιο, το πηδαλιοχούμενο, το αεροπλάνο, τον κινηματογράφο, τη μεγάλη εφημερίδα, δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη πως αυτά τα μέσα επικοινωνίας, μεταφοράς και πληροφόρησης, ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ψυχή τους. Φρίκι για αυτό που είναι παλιό και γνωστό. Αγάπη για το καινούριο και για το απρόβλεπτο. Εμείς θέλουμε να τραγουδήσουμε την αγάπη για τον κίνδυνο, την εξοικείωση στην ενέργεια και την παρατολμία. Το κουράγιο, η θρασίτητα, η εξέγερση θα είναι ουσιώδη στοιχεία της ποιησής μας. Thank you. hanno adorato e adoro la vita nella sua colorata e tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Είναι ανάγκη να εισάγουμε στη λογοτεχνία τρία στοιχεία που ως τώρα ήταν παραμελημένα. 1. Τον θόρυβο, έκφραση δυναμισμού των αντικειμένων. 2. Το βάρος, ικανότητα πτήσης των αντικειμένων. 3. Την οσμή, ικανότητα διασποράς των αντικειμένων. Να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε, για παράδειγμα, το μυρωδικό τοπίο που συλλαμβάνει ένα σκύλος. Η λογοτεχνία εγκομίαζε μέχρι σήμερα τη στοχαστική ακινησία, την έκσταση και τον ύπνο. Εμείς θέλουμε να εξάρουμε την επιθετικότητα, την πυρετόδια αγρυπνία, το ταχύ βήμα, το σάλτο μορτάλε, το χαστούκι και τη γροθιά. Δηλώνουμε πως το μεγαλείο του κόσμου εμπλουτίστηκε με μια νέα ομορφιά, την ομορφιά της ταχύτητας. Ένα αυτοκίνητο αγώνων με το αμάξωμά του στολισμένο με χοντρούς σωλήνες, όμοιος με φίδια, με εκρηκτικό χνότο, ένα βρυχόμενο αυτοκίνητο που μοιάζει να τρέχει πίσω από ένα πολυβόλο, είναι πιο όμορφο και από την νίκη της Αμοθράκης. Θέλουμε να υμνήσουμε τον άνθρωπο που κρατάει το τιμόνι, ιδεατή προέκταση του οποίου, σαν δόρυ, διαπερνά τη γη, τρέχει κι αυτή, πεταμένη στην πίστα της τροχιάς της. Innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta. Επιτάχυνση της ζωής, η οποία έχει σήμερα ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. ισορροπία φυσική, διανοητική και συναισθηματική πάνω στην τεντωμένη χορδή της ταχύτητας ανάμεσα σε αντίθετους μαγνητισμούς. Πολλαπλές και ταυτόχρονες συνειδήσεις μέσα στο ίδιο άτομο. Ο ποιητής πρέπει να επιδοθεί με πάθος, επίδειξη και γενναιοδορία στην προσπάθεια να τονώσουμε την ενθουσιώδη φλόγα των αρχαίγονων στοιχείων. Δεν υπάρχει πια ομορφιά έξω από τον αγώνα. Κανένα έργο που δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα δεν μπορεί να είναι αριστούργημα. Η ποίηση πρέπει να γίνει αντιληπτή σαν μια άγρια έφοδος ενάντια στις άγνωστες δυνάμεις για να τις αναγκάσει να γονατίσουν μπροστά στον άνθρωπο. Εμείς βρισκόμαστε στο έσχατο ακροτήριο των αιώνων, γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω μας εάν θέλουμε να ξεπατώσουμε τις μυστηριώδεις πόρτες του αδύνατου. Ο χρόνος και ο χώρος πέθαναν χθες. Θέλουμε να καταστρέψουμε τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τις κάθε είδους ακαδημίες και να πολεμήσουμε ενάντια στην ηθικολογία, το φεμινισμό και κάθε οπορτουνιστική και ωφελημιστική δειλία. Θα τραγουδήσουμε τα μεγάλα πλήθη που ξανάβουν από την εργασία, την απόλαυση και την ανταρσία. Εξετάστηκε ανέκαθεν από ένα εγώ, απρόσεκτο, υπερβολικά απασχολημένο με τον εαυτό του, γεμάτο προκαταλήψεις, σοφία και ανθρώπινες έμονες ιδέες. Οι συγγραφείς περιορίστηκαν μέχρι σήμερα στην άμεση αναλογία. Παρέβαλαν για παράδειγμα το ζώο στον άνθρωπο ή ένα άλλο ζώο που ισοδυναμεί λίγο πολύ με ένα είδος φωτογραφίας. Παραλύλησαν, για παράδειγμα, ένα φόξ τεριέ Ένα μικρό καθαρό αίμα. Άλλοι πιο προχωρημένοι θα μπορούσαν να προβάλλουν αυτό το ίδιο το παραπάνω με το νερό που βράζει. Patrioti si contentavano di polemizzare contro i negatori della sognata grande Italia d'oggi, noi futuristi imponevamo la nostra fede spavalda e aggressiva con milioni di manifesti e migliaia di conferenze nei teatri e nelle piazze rivoluzionate da noi. Φρίκη για την ήσυχη ζωή, αγάπη για τον κίνδυνο και εγκληματισμός με την ιδέα του καθημερινού ηρωισμού. Πρέπει να καταστρέψουμε το συντακτικό παραθέτοντας τα ουσιαστικά στην τύχη όπως γεννιούνται. Το ρήμα πρέπει να χρησιμοποιείται στην απαρεμφατική του μορφή, ώστε να προσαρμόζεται στο ουσιαστικό με ελαστικότητα και όχι να καθυποβάλλεται το εγώ του συγγραφέα που παρατηρεί ή φαντάζεται. Πρέπει να καταργηθεί το επίθετο, ώστε το απογυμνωμένο ουσιαστικό να μπορέσει να διατηρήσει τη θεμελιακή του αξία. Το επίθετο, έχοντας από μόνο του ένα χαρακτήρα απόχρωσης, είναι ασυμβίβαστο με το δικό μας δυναμικό όραμα, γιατί προϋποθέτει μια στάση, κάποια περισυλλογή. Πρέπει να καταργηθεί το επίρρημα. Παλιωμένη αγγράφα που κρατάει ενωμένες τις λέξεις, τη μία με την άλλη. Το επίρρημα συντηρεί μέσα στη φράση μια ενοχλητική ενότητα τόνου. Κάθε ουσιαστικό πρέπει να έχει το ζευγάρι του, δηλαδή να ακολουθείται, χωρίς σύνδεσμο, από το ουσιαστικό με το οποίο είναι δεμένο αναλογικά. Παράδειγμα, άντρας τορπιλοβόλο, γυναίκα κόλπος, πλήθος κυματοθράφστης, πλατεία χωνή, πόρτα βρύση. Thank you. politico e ideologico. Interviene nelle lotte politiche soltanto nelle ore di grave pericolo per la nazione. Καταστροφή της έννοιας του «πέρα από» και εξύψωση του ατόμου που θέλει να ζήσει τη ζωή. Ο φουτουρισμός ήταν λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό και ουτοπικό κίνημα του 20ου αιώνα. Θεωρείται κυρίως ιταλική σχολή στον χώρο της λογοτεχνίας και της τέχνης, που ωστόσο υιοθετήθηκε και από καλλιτέχνες άλλων χωρών, ειδικότερα της Ρωσίας. Ο φουτουρισμός αναπτύχθηκε σχεδόν σε όλες τις μορφές της τέχνης, τη ζωγραφική, την γλυπτική, την ποίηση, τη μουσική, το θέατρο, αλλά και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τοποθετείται χρονικά την περίοδο 1909 έως 1920. Βασική μορφή του φουτουριστικού κινήματος αποτέλεσε ο Ιταλός ποιητής Φίλιππο Τομάσο Μαρινέτη, που είναι και ο δημιουργός του περίφημου ιδρυτικού μανιφέστου του φουτουρισμού. Οι φουτουριστές εισήγαγαν κάθε νέο μέσο στην καλλιτεχνική έκφραση και χαιρέτησαν τα νέα τεχνολογικά μέσα της εποχής ως ένα θρίαμβο του ανθρώπου απέναντι στη φύση. Αντιτάχθηκαν στο ρομαντισμό, τις παλιές τεχνοτροπίες, την παράδοση, την ηθική, την αρχαιολογία, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες κλπ. Και ύμνησαν την ταχύτητα και τις βιομηχανικές πόλεις. Thank you. Η Αλίνα Γιαλίνη και η Ιβάνα Πανορμίου διάβασαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Μανιφέστο του Φουτουρισμού» του Φίλιππο Τομάσο Μαρινέτη. Η μουσική ήταν των Λουίτζι Νόνο από το CD «Comuna Ola de Fuerza y Luz», μουσικά φουτουρίστα από το CD «The Art of Noises» και Φράουι από το CD «Tanz». Τσουρέλης. Το πρόγραμμα.